size mezar kapısına kadar faydalı etkili olabilir. Ondan sonra evli evine, köylü köyüne, mezarın içindeki de Allah'la beraber olmak zorunda. O halde Müslümanlar hesap yaparken neye göre hesap yapmamız açık. Bir Müslüman hesap yaparken neyi hesap etmelidir? Nereye göre hesap yapmalıdır? Nasıl hesap yapmalıdır? Kime göre hesap? Bugün adam benim adamım var, başbakan diyor, benim adamım, bakan benim adamım, belediye başkanı benim adamım diye haklı haksız demeden dünyanın zulmünü icra ediyor, öyle mi değil? Ya yavrum senin bu adamın, başkanın, bakanın nereye kadar seni savunabilir? Kabir kapısına kadar. Öyleyse hesabını iyi yap. Hesabını bugünkü aleme, bugünkü imkana göre yapma. En son kimin huzuruna gideceksen, kime hesap vereceksen, kiminle baş başa kalacaksan hesabını ona göre yap. Çok mühim bir meseledir. Müslüman olduğunu ifade edildiği halde, toprakların üstünde yaşayan insanların haline bakın. Esnafın haline bakın, tüccarın haline bakın. Tek kelimeyle insanımızın haline bakın. İşverenlerin haline bakın, işçilerin haline bakın. Devlet adamlarının haline bakın, memurun, amirin haline, yoluna, davranışına bakın. Öyle bir durumda, ne haksız diyen var. Yalan vurduğunu götürüyor, alan aldığını götürüyor, söken söktüğünü götürüyor, hesap vereceğim diyen yok, Allah var diyen yok, peygamber var diyen yok. Hesapsız gidiyoruz. Bu hesapsız gidişin hesabı ağır olacak. Yahu cemaat-i müsliminde esnafıyla, tüccarıyla, neyse yani bir umum efradıyla Müslüman en düşkün kallı kardeşimiz bile vallahi sözünde durmuyor ya. Demek ki toplum çürümeye başladı. Eğer toplumda söz yürümüyorsa, ahlak yürümüyorsa, ahit yürümüyorsa, çürüyor toplum. O sepetin hali perişandır. Eğer o çürükleri oradan atmazsanız sepetteki bütün meyveler ne olur? Tamamı çürür. Çürüme korkunç sirayet etme kabiliyetine sahiptir. Çürüme muazzam sirayet eder, yayılır, cümle mevcudu da yok eder, çürütür, berbat eder. Muhterem müminler, görüldüğü üzere geçen dersimizde habitat dediğimiz bu kelime Kur'an'da geçiyor demiştim. Tevrat kitabında da geçiyor. Tevrat kitabında da geçiyor. İncil kitabında da geçiyor. Şu anda elimizde mevcut olan Allah'ın gönderdiği İncil'i olmasa da şu anda İsrail'in elinde bulunan devletinin İsrail Yahudi milletinin toplumunun elinde bulunan Tevrat vallahi Allah'ın gönderdiği Tevrat değil. Ama Tevrat deniyor. Hristiyanların elinde papanın, patriğin, rahibin, kişinin, papazın elinde veya cebinde veya evinde veya kasasında veya olan İncil yine Allah'ın gönderdiği İncil değildir. Ama yine de İncil diyorlar. Başka bir isim bulamıyorlar. Bu habitat kelimesi de İncil'de de geçiyor. İncil'de de Tevrat'ta da. Kur'an'da da birkaç yerde geçiyor. Manası insanların yeryüzüne yerleşmesi. Hazreti Adem'in dünyadan çıkıp, cennetten çıkıp dünyaya, cennetten çıkıp çıkarılıp dünyaya yerleşmesine Kur'an-ı Kerim habitat diyor. Hebeta, yehbitu, hübut, hübutat, habitat aynı kelimelerden. Hazreti Nuh aleyhisselamın geminin içinde aylarca geze geze geze nihayet bir kara parçasına rastlayıp gemiden inip karaya yerleşmesine Kur'an-ı Kerim habitat diyor. Yerleşim. Hazreti Musa aleyhisselamın memur olarak, Resul olarak, peygamber olarak gönderildiği İsrail oğullarını derleyip toplayıp Mısır'a yerleştirmesine, Mısır'dan da Firavun'un zulmünden sonra İsrail oğullarını alıp Filistin'e yerleştirmesine Kur'an-ı Kerim habitat diyor. Yani habitat kelimesinin manası 5000 yıl evvelden başlıyor. Bu habitat toplantısını İstanbul'da tertip eden, düzenleyen şu anda Birleşmiş Milletler'dir dense bile Yahudi hahamlarıyla Hristiyan papazlarının tertibiyle bu şekle gelmiştir. Asıl manası, maksadı, meramı, amacı Müslümanların ellerinde bulunan İslam'ın, Müslümanların fethettikleri, Müslümanların sonradan gelip yerleştikleri arazileri, toprakları Müslümanların elinden alıp eski Yahudilere, eski Hristiyanlara teslim etmenin tedbiridir asıl gaye. Bunu gizliyorlar tabii, açıktan söylemiyorlar. İstanbul'da evvela kim vardı? 543 sene evvel Hristiyanlar vardı. Yine Hristiyanlar var ama İstanbul o zaman onlarındı. Hakimiyet onlarındı, kaynakları onlarındı, denizleri onlarındı, her şey onlarındı. Fatih Sultan Muhammed Han'dan sonra ellerinden çıktı. Şimdi tekrar yine İstanbul'u aynen eski sahipleri olarak ele almanın, elde etmenin, sahip olmanın, hakim olmanın tedbiri nasıl olacak? Nasıl yolu bulunacak, nasıl imkan edilecek, nasıl iskan edilecek? Bunların gizli toplantılarıdır asıl habitatın gayesi. Bu açıktan söylemiyorlar. Söylerse zaten olmaz. Ve daha buna benzer Anadolu topraklarımız var, işte Filistin toprakları var, var var. Bütün alemi İslam şu anda kıskaç altında. Kıskaç altında. Allahu Teala 2000 yılına ulaşmadan alemi İslam'a derlenmek, toparlanmak, birleşmek, bütünleşmek ve yeryüzüne yeniden hakim olmak nimetini ihsan eylesin. Bu da ayrı bir dava. Esas itibariyle Kur'an'ın ortaya koyduğu esasa göre efendiler bir Müslüman Kur'an'a göre düşünmesi lazım. Müslüman düşünecek. Müslümanın düşüncesi olacak, görüşü olacak. Müslümanın duygusu, duyguları, düşünceleri, davranışları, tavırları, tutumları olacak. Biz de insanız. Bizim de evimiz olacak, köyümüz olacak, iskanımız, meskenimiz olacak, ikametimiz olacak, halımız, mülkümüz olacak, çoluğumuz, çocuğumuz olacak. Dünyada yaşıyoruz, dünyanın dışına çıkamayız. İmkanları başka, imkanları başka. Kur'an-ı Kerim bunların hepsini haber veriyor. Şöyle yeryüzünden yukarıya doğru çıkmaya başlasanız, yeryüzünden yukarıya doğru, balonla, uçakla, helikopterle neyse yukarıya doğru çıksanız, efendim bir kilometre, beş kilometre neyse yukarıya doğru çıksanız, derhal oranın yükseldikçe fezanın gökyüzünün şartlarıyla sizin organlarınız çatışmaya başlıyor. 3000 metre sonra bizim adamlarının oturduğunuz yerden ayaklarınızın değdiği topraktan yukarıya doğru 3 kilometre, 3000 metre çıkın, yukarıda basınç azalıyor. Havanın basıncı düşüyor. Havanın basıncı azalınca damarlarınızda akan kanın tazyiki damarlarınızı çatlatıyor. Damarınızdaki kan dışarıya fırlıyor. Burnunuz patlıyor, damar patlıyor, ölüyorsun. Tutmuyor. Yani oranın yerleşim şartları başka. Buranın yerleşim şartları başka. Bütün bu kanunları koyan Hazreti Allah Celle Celaluhu. Niçin ben vaktiyle biz birkaç arkadaş oldukça yüksek bir yaylaya, o yaylaların halini, yolunu, şartlarını çok iyi bilen kardeşimiz daha tam zirveye, tepeye çıkmadan, doruğa çıkmadan dedi ki hocam cebinizde galiba dolma kalem var dedi. Evet, dolma kalem. Dolma kalem içinde ne olur? Mürekkep olur. Lütfen dedi, o dolma kalemi çıkartın. Niçin çıkartayım dedim. Çünkü biraz sonra dedi, basınç tamamen azalacak. Dolma kalemin içindeki mürekkep kendi kendine damla damla cebinize akacak dedi. Basınç azalıyor. Hadi yaşayın bakayım. Hakikaten çıkarttım, elime aldım, tam zirveye çıktık, şöyle mahfazasını çıkarttım dolma kalemin, aşağıya doğru tuttum, vallahi mürekkep damlaları teker teker damladığı kalem boşandı, tutmuyor. Yeryüzünde yaşama şartlarını, ortamını, vasatını ne şekilde teneffüs edeceğimizi, ne şekilde tenezzüh edeceğimizi, net şekilde hayatımızı sürdüreceğimizin kanunlarını bizzat Allah koymuştur. Celle Celaluhu. Hayatın şartlarını Allahu Teala kendi rahmetiyle, nimetiyle tanzim etmiştir. Bakın şimdi okuyacağım ayet bunu ifade ediyor. Çok ayetler var Kur'an'da. Estağfirullah. Tebareke suresi, halkımızın, cemaatimizin Tebareke suresi dediği, Allah-u Teala'nın da Mülk suresi dediği, Allah-u Teala Mülk suresi diyor, bizim cemaatimiz Tebareke suresi diyor. Neyse, Mülk suresini 15 numaralı ayetini okuyor. Yeryüzüyle insan arasındaki habitatı, ikameti, dengeyi, düzeni, nizamı, ahengi ifade eden ayetlerden bir tanesi. Hüvellezi, Allah öyle bir Allah'tır ki, hüve Allah demek. O. Ceale lekümül erda, yeryüzünü, yaşadığımız dünyayı deniziyle, dağlarıyla, ormanlarıyla, bütün imkanlarıyla, dünyayı, arzı, yeryüzünü ceale leküm sizin için yaptı, sizin için yarattı. Zelulen, zelul kelimesi çok müthiş bir kelime. Saatlerce manası ve ne anlama geldiği hakkında saatlerce konuşsak bitiremeyiz. Zelul. Allah-u Teala bu kelimeyi niçin burada kullandı? Zelul ne demek? Ki zillet kelimesi buradan geçiyor, buradan geliyor. Hani zillet diye bir kelime var, zillet. Aşağılanmak. Aşağılanmak. Zelil olmak. Allah-u Teala zelil dememiş de zelul demiş. Niçin? Sayfalarca tefsiri var. Oralara girmeyeyim. Kısaca manasını arz edip asıl yorumuna, genişliğine, izahına geçeyim. Huvellezî ceale lekumül erda zelûlen. Yeryüzünü sizin emrinize, sizin önünüze, sizin faydanıza, sizin istifade etmenize, sizin intifa, faydalanmanıza uygun hale getiren Allah'tır. Elinize, emrinize, hükmünüze, sizin kudretinize, ilminize, iradenize teslim ettim dünyayı diyor Cenab-ı Hak. Mevlana şunu misal vermiş. Diyor ki, kocaman bir boğa, hani büyük baş hayvanlardan bir boğayı düşünün. Hele şimdilerde, efendim 1500 kilo gelen hayvanlar var, 2 ton gelen hayvanlar var. Dört bacağının yere bastığı zaman böyle insanı ürküten, korkutan boğalar var mı yok mu? Var. Mevlana diyor ki, bakın diyor bu koca gövdeli hayvanı dışarıdan gördüğü zaman insanı ürküten bu boğaları, sığırları, öküzleri, bu hayvanları, bu cüsseli, bu heybetli, bu görkemli hayvanları 5 yaşındaki çocuğun eline, hani hayvanın boynuna yular takın, ip takın, o kocaman hayvanın 5 yaşındaki çocuğun eline yularını verin, o çocuk o hayvanı çekip götürür mü götürmez mi siz söyleyin. Halbuki o hayvan itiraz etse, isyan etse, kafasını sallasa, koşmaya başlasa bütün bir kasabayı harap eder. Bir insanın emrine girip kuzu kuzu gidiyor. Huvellezî ceale lekümül erda zelûlen. Bak ayete bak. İnsan çevresine dikkat etmesi lazım. Yaşayışına, hayatına. Kimdir hayatı böyle düzenleyen görmesi lazım. Ne habitatı ne işi. Ne Birleşmiş Milletleri. Birleşmiş Milletler görüyorsunuz senelerdir Müslümanların kanını içiyor. Ta Şehzade başındaki vaaz ettiğimiz 80 öncesi vaazlarda söylemişiz. Birleşmiş Milletler Müslümanların aleyhine birleşmişler. Birleşmiş Milletler İslam'ın aleyhine, Hazreti Muhammed Mustafa'nın aleyhine birleşmişler. Birleştikleri doğrudur. Kardeşler, müminler, asıl yeryüzünde hayatımızı, ikametimizi, habitatımızı, sükunetimizi, harekatımızı, sekenatımızı tanzim eden, tertip eden Allah'tır. İlahi nizama, ilahi ölçüye göre yaşasaydık, vallahi yeryüzünün hakimi ve hakimiyeti hala Müslümanlarda olacaktı. İşte Kur'an bunu söylüyor. Hüvellezî, Allah öyle bir Allah'tır ki, ceale lekümül erba, yeryüzünü sizin emrinize verdi. Çok mühim bir hadis. Bütün mahlukat insana göre tanzim edilmiş. Yeryüzünde insandan başka ne kadar mahluk varsa, yeryüzünde ne kadar mahluk var, ancak sayısını Allah bilir. Saymak da zaten mümkün değil. Bunu geçen de anlattım. Bütün insandan başka bütün mahlukatın ekseni, mihveri, yörüngesi insandır. Allah-u Teala'nın yarattığı bütün mahlukat insana teveccüh ediyor. İnsana hizmet ediyor. insana bakıyor, insana gidiyor, insan için çırpınıyor, insan için çalışıyor. Bütün mahlukat. Bir kiraz ağacına bakın, bahçelerde kiraz ağacı şimdilerde çok. O gün dikkatle baktım, kirazlar o kadar sık tutmuş, salkım gibi kiraz, büyümeye başlayınca, o kirazlar büyüdükçe, irileştikçe, dirileştikçe, durulaştıkça, renklendikçe ağırlık artıyor. O kirazın dalları vallahi aşağıya doğru böyle kanat gibi aşağıya iniyor. Kimdir bu düzeni veren? O ağaçlar kiraz ağacının kıpkırmızı meyvesiyle o rengarenk insanın dikkatini, nimetini, ziynetini, ilgisini, iştahını çeken o kiraz ağacının dalları niçin yukarıya doğru gitmiyor da aşağıya doğru iniyor? Kardeşim sen oturduğun yerde sana çay getiren, kahve getiren hizmetçi veyahut o işi yapan şahıs getirdiği zaman kahveyi sana ayakta mı veriyor? Sen oturduğun yerde senin önünde eğiliği sana göre tepsiyi sana göre mi ayarlıyor, sen de ayağa kalkıyorsun. Tepsiyle çayı, kahveyi eğilip sana veriyor. O ağaçlar da kahve getiren, servis yapan hizmetçi gibi dallarını aşağı indirip ey insan beni Allah senin için yarattı, gel benden faydalan diyor mu demiyor mu? Sistem böyle kurulmuş. Hüvellezî câle lekümül erda zelûlâ. Sana göre. Bakın meyvesiz ağaçlara bakın dikilip gidiyor. Ama meyveli ağaçlar dallarını aşağıya indiriyor. Niye? Aşağıda insan var çünkü. Yani Cenab-ı Hakk'ın yeryüzündeki düzenini, ikamet şartlarını, habitat şartlarını, yeryüzünden faydalanma, istifade etme imkanlarını, bunun yollarını, yöntemlerini, madenleri, cevherleri, bütün yeryüzündeki yerin altında, üstünde mevcut olan varlıkları Allah bizzat kendisi Kur'an'da insana göre ayarladım, insana göre planladım diyor. İnsan. O halde insanı anlamadan habitatı anlamak mümkün değildir. İnsanı. Bakın habitat toplantısında 250 tane polisimizi zehirlediler. Resmen zehirlediler. Bile bile yaptılar. Adamlar insan değil. İnsan olmadıktan sonra Allah'ın kitabına, Kur'an'ına, Muhammed Mustafa'ya göre insanı terbiye etmedikten sonra 20 tane habitat tertipleseniz vallahi yeryüzünde huzuru sağlayamazsınız. Biz böyle inanmışız. Çal oynasın, efendim vur patlasın, çal oynasın, böyle bir habitat olmaz. Yeryüzünde 100 milyonlarca aç gezen insanlar var. Afrika'da insanlar açlıktan kırılıyor. Yeryüzünde 100 milyonlarca işsiz var, işsiz adam yok oluyor. Bir insanın şerefine, haysiyetine, izzetine, namusuna, ailesine en büyük hakaret işsizliktir. İşsiz adam çocuğunun karşısında zelil olmuştur. Karısının karşısında utanma durumuna düşmüş, hacil olmuştur. İşsizlik insan haysiyetine aykırıdır. İşsizlik insan hayatına aykırıdır. Allah yeryüzünde insana yetecek kadar rızık yaratmıştır ama dağıtım olmadığı için insanlar hakaret altında yaşıyor. Fakr-ı zaruret altında beşeriyet kahroluyor. Bu da yetmiyormuş gibi görüyorsunuz televizyon ekranlarında durmadan çikolata reklamları, durmadan salam, sosis, sucuk reklamları, peynir reklamları, et reklamları, gıda reklamları, türlü türlü pahalı yiyeceklerin reklamları, bu reklamları gecekonduda oturanların çocukları seyrediyor. Baba bana çikolata al, baba bana pastırma al dediği zaman bu adam bunları alamazsa rezil olur, hacil olur ve o ailenin içinde ona baba sıfatı verilmemeye başlar, hakaret altında kalır mı kalmaz mı? Memleket bunu yaşıyor. Bunca işler, bunca çalışmalar, bunca düzenlemeler varken efendim Hindular, Japonlar gelecekmiş İstanbul'da göbek atacakmış da İstanbul'un kanı doyacakmış. Kimin karnı doydu? Ne halta yaradı? Siz evvela eğer bu Birleşmiş Milletler insanlığın hayrına, insanlığın huzuruna, insanlığın doyumuna, insanlığın menfaatine çalışıyorsa evvela yeryüzündeki zulmü kaldırsın, sömürüyü kaldırsın. Evvela Amerika barışı kendi içinde sağlasın. Zencileri eziyor, zencileri üçüncü sınıf vatandaş kabul ediyor. Beyazları üstün ırk, siyahları aşağılık bir ırk gibi görmeye başlıyor. Evvela bunu önleyin, siz samimi değilsiniz. Birleşmiş Milletler vallahi samimi değildir. Savaşları önleyin, kavgaları önleyin, Çeçenistan'ı kurtarın, Bosna'yı kurtarın. Neredesiniz ey Birleşmiş Milletler? Ne işiniz var İstanbul'da sizin? Bizim huzurumuzu düşünüyorlarmış. Çocuklar bile inanmıyor bu işlere. Hüvellezî ceale lekümül erda zelûlâ. Yeryüzündeki bütün imkanları, bütün kaynakları, yer altını, yer üstünü, havayı, suyu, güneşi, varlıkları sizin emrinize, sizin önünüze koydum diyor. Karşı gelmiyor tabiat bize. Ayarlanmış, planlanmış. Esen rüzgara bakın. Rüzgar esmese mahvoluruz. Hava tazelenmez. Hava değişmez. Oksijen gelmez. Kirli hava, karbondioksit hayatımızı zehirler. Rüzgar geliyor, kirli havayı alıp götürüyor, oksijeni temiz havayı getiriyor. Bu rüzgar hiç esmeseydi. Asla rüzgar esmiyor. Kıl kıpırdamıyor, rüzgar esmiyor. Rüzgar esmeseydi hayatta kalma şansımız yoktu. Yahu şöyle düşünelim. Rüzgar esmeye başlasaydı da, bakın rüzgar esiyor, tamam. Ama saatte 200 kilometre süratle esseydi, korkunç bir şey, saatte 200 kilometre süratle bu esen bu şiddetli rüzgarın, bu tayfunun önünde evimiz, barkımız, hayatımız kalır mıydı, kalmaz mıydı? Siz söyleyin. Kalmazdı. İnsanın hayatına göre rüzgar esiyor. Bakın, ölçülü, ayarlı, frenli bir arabanın freni olmasaydı öndeki arabaya çarpar mı? Bakıyorsunuz çok süratli gelen bir araba, önünde araba olduğu zaman yavaşlıyor, hemen önündeki arabaya göre freni ayarlıyor, duruyor. Allah da rüzgarın frenini vallahi bizim hayatımıza göre ayarlamış. Ona göre esiyor. Esmeye başlasaydı da hiç kesmese, devamlı rüzgar esseydi o da felaket olurdu. Esmeseydi de felaket olurdu. Esmeye başlayıp sonu gelmese de felaket olurdu. Saniyesi, dakikası, saati ayarlanmasa da felaket olurdu. Ayarlayan odur. Hüvellezî ca'ale lekümül erda zelûlâ. Yeryüzünü, yer altını, yer üstünü ayarlayan, planlayan, en güzel, en ölçülü, en ölçekli şekilde dengeleyen Allah'tır diyor Kur'an-ı Kerim. Âmennâ ve saddaknâ. Yaşama şansımız olmazdı. Zaman zaman mevzu geldiğinde, konu o noktaya geldiği zaman bir değişik temsil olsun, misal olsun, örnek olsun diye Nasreddin Hoca merhumdan bazı şeyler nakletmek adeta gelenek olmuştur. Milletimizin geleneği. Nasreddin Hoca'dan bir veya birkaç temsil, fıkra. Ama söz geldiği zaman, yeri gel, rastgele olmaz. anlatmak adeta bir usul olmuştur. Bu noktada da şimdi aklıma geldi, hazırız. Zaman zaman da söylediğimiz zamanlar olmuştur. Tekrarında fayda var. Hoca merhum rivayet ederler ki, kim rivayet eder onu arama, onu sorma. Arasını da bulamasın zaten. Rivayet ederler ki, Nasreddin Hoca merhum kürsüye çıkmış bir seferinde camide, yalnız morali bozukmuş, canı sıkkın, morali bozuk, fazla konuşmak istememiş. Bir ayet-i kerime okumuş, manasını vermiş, gerisini siz kendi kafanızda düşünün demiş, inmeye başlamış. İki dakikalık vaaz. Okuduğu ayette bir kelime, veşkuru lehu, Allah'a şükredin kelimesi. Ayet bir kelime. Allah'a şükredin demiş, manasını siz düşünün demiş, inmeye başlamış. Cemaatten birisi kalkmış demiş ki, hocam böyle vaaz mı olur demiş, bir kelimelik vaaz, iki dakikalık vaaz olur mu? Allah'a şükredin dedin, nasıl şükredelim, nasıl, ne şekilde şükür edelim, ne zaman şükür edelim, bu şükür etmenin mahiyetini, manasını anlat da öyle aşağı in, böyle vaiz mi olur demiş. Hoca daha fazla kızmış, geriye gelmiş yerine oturmuş, demiş ki cemaat-i müslimin, içimizde demiş hiç beyni çalışmayan insanlar var demiş ya, beyinleri çalışmıyor. Bir de kardeşim demiş, neye şükredelim diyorsun, şükredeceğin hiçbir şey yoksa, şunun için şükret ki Allah-u Teala yeryüzünü tanzim ederken, mahlukatı yaratırken, sineği sinek olarak yaratmış, ineği de inek olarak yaratmış. Buna şükret demiş bir şey yoksa. Adam hala sormuş, sineği sinek olarak yaratmasaydı, ineği de inek olarak yaratmasaydı, karışık olsaydı, dengesiz olsaydı ne olurdu hocam demiş. Demiş ki bire yavrum demiş, inek büyüklüğünde iki tane sinek senin çatına konardı, evinin damına konardı, damın çökerdi, kahrolurdun demiş. Şükret ki sinek sinek olarak kalmış, inek de inek olarak kalmış demiş. Şükret. Bak dengeye bak dünyada. Temsil tabii, yani düşündürmek için, anlatmak için meseleyi. Sineğin çapını sineğe göre, ineğin çapını ineğe göre yapması vallahi insan hayatıyla alakalıdır. Havada inek büyüklüğüne sinekler uçsaydı hanginiz rahat gezebilirdiniz sokakta? Hanginiz iş yapabilirdiniz? Yeryüzünü tanzim eden Allah'tır. Habitat değildir. İnsanlar yeryüzünün dengesini bozuyorlar. Dengeyi koyan Cenab-ı Hak'tır. Biz buradan hareket ediyoruz. Hayatın bütün şartlarını, insanlara düşen, Müslümanlara düşen vazife, Allah'ın koyduğu bu kevni kanunlara, arz üzerinde ilahi kanunlara, esaslara ve bir de gökten yeryüzüne gönderdiği Kur'an'daki esaslara uymasıdır. Allah bizden bunu istiyor. Rızık endişesi yoktur. Bakın ayetin devamında şu geliyor. وَالَّذ۪ي جَعَلَ لَكُمُ الْاَرْضَ زَلُولًا Yeryüzünü bütün imkanlarıyla, mekanlarıyla sizin emrinize verdi dedikten sonra فَمْشُوا ف۪ي مَنَاكِبِهَا Tebareke'yi çok okuyanlar bilir. فَمْشُوا Arapça yürüyün demektir. مَشَا يَمْش۪ي Arapça yürümek. فَمْشُوا yürüyün. Bak yürümek var. Nerede yürüyelim ya Rabbi? Bak söylüyor, fi menakibiha, o yeryüzünün omuzlarında yürüyün. Yeryüzünün omuzları diyor. Arapça menkip omuz demek, şu omuzlarımız. İnsanların omuzları. Tanzim eden Cenab-ı Hak, o tanzime göre hareketimizi istiyor. Bakın mesela insanlardan misal vereyim, hepiniz mutlaka düşünmüşsünüzdür. Erkeklerin omuzlarıyla vallahi kadınların omuzları ayrı ayrı yapılmıştır. Hocam öyle şey olur mu? O da kemik et. Onu demiyorum. Ölçüsü farklıdır. Hepiniz biliyorsunuz. Erkeklerin omuzları kadınların omuzlarından daha geniş olur mu olmaz mı soruyorum. Bakın erkeklerin omuzları geniş, kalça kısımları dardır. Allah yapmış, ayıp değil, günah değil. Kadınlara bakın, vallahi bunun aksidir. Kadınların omuzları dar, kalçaları geniştir. Öyle mi değil mi? Yanlış mı söylüyorum? Allah öyle habitat etmiş, öyle düzenlemiş, öyle tanzim etmiş. Niye? Erkeklerin omuzları geniş olmalı, kasları kuvvetli olmalı ki nafakayı temin ederken, çalışırken ağır yük kaldırsın, valiz taşısın, sandık taşısın. Omuzları geniş olmasaydı da kalçasından dar olsaydı eline aldığı bütün valizler, sandıklar, çantalar yan taraftan çarpar götüremez, taşıyamazdı. Omuzları geniş olduğu için ne olsa taşır, yanlarına çarpmadan götürüp götürebilir. Kadınlar biraz ayakta fazla kalsınlar, ayakta biraz fazla dursunlar, kalça kısımları geniş ve ağır olduğu için ayakta fazla duramazlar, hemen oturmaları lazım. Yorulurlar, mutlaka yorulurlar. Bu tanzimatı yapan Allah'tır. İnsanların tornasını, tesviyesini yapan Allah'tır. Senin vazifen ilahi kanunlara riayettir, itaattır. Senin vazifen ilahi kanunlara itaattır, ibadettir. Yeryüzünde insanlar ne zaman Allah'ın koyduğu esaslara riayet etmişse o zaman huzur içinde kalmış, yaşamış ve insanlar barış içinde, kardeşlik içinde yaşamışlardır. Ne zaman ilahi ölçülere, İlahi habitata, ilahi ikamete, ilahi sükunete, ilahi iskana, ilahi imara, ilahi düzene ayak uydurmuşsa yeryüzünde o zaman huzur içinde kalmıştır. Onun dışında ezilmiş, üzülmüş, çözülmüş, bozulmuş, dağılmış, dökülmüş, kırılmış, bütün hayatı mahvolmuş. Kardeşim, sanayide de öyledir. Bakın siz şu anda bir sanayi sitesinin camisindesiniz. Burası sanayi. Makine yapılıyor, motor yapılıyor, kalıp yapılıyor, türlü türlü metalden, şundan bundan, plastikten burada sanayi, mal üretiliyor, hizmet üretiliyor, eşya üretiliyor. Ve sonra bunlar pazarlanıyor. İnsanlara, müşterilere hizmet etsin diye bu mallar pazarlamacılara dikkat ediniz. Hangi malı pazarlamışsa, elektronik olsun olmasın, motorlar, cihazlar, makineler pazarlandığı zaman o makineyi teslim ederken o makinenin motorun nasıl çalışacağını, o motorun tanıtımı, o motorun ağırlığı, bakımı, elektriği, enerjisi nereden geliyor, nasıl çalışır, hangi düğmeye basarsan, hangisine basarsan durur, yürür, çalışır, nereden sökülür, nereden takılır, ne kadar elektrik harcar, nerede yağ, nerede pompa, hepsini anlatan o aletin, motorun nasıl çalışırsa mükemmel randıman vereceğini açıklayan, belirten bir tanıtım kitabı ürettiğimiz malların yanında müşteriye veriliyor mu, verilmiyor mu? Lütfen siz cevap verin. Tanıtım kitabı var. Aldığınız cihazın içinden bu kitap çıkıyor. Hatta üzerinde yazıyor malın. Bu cihazın tanıtım kitabını yahut kılavuz kitap diyelim. Kılavuz diyorlar. Her aletin, makinenin kılavuz kitabı var. Kılavuzu okumadan, prospektüsü okumadan, tanıtım rehberini okumadan aleti çalıştırmayın diyor. Öyle mi değil mi? Niye? Yakarsın bir tarafını. Yakarsın bir tarafını, patlatırsın, elden çıkar. Garanti belgesinin dışında tutulmuştur o. Garanti belgesi verilen mallara bakın, diyor ki şu şu şu şartların dışındakiler bizi alakadar etmez diyor. Yani kitaba göre çalıştırmadıysanız, kullanma kılavuzuna göre çalıştırmadıysanız, ve aletiniz yandıysa firma onu garanti ediyor mu etmiyor? Etmiyor. Vallahi insanlar da böyledir. Allah da insanı mükemmel, mücehhez, akılla, ilimle, beyinle yaratıp dünya denilen pazara gönderirken arkasından nasıl çalışırsa mutlu olacağını, nasıl çalışırsa mesud olacağını, nasıl çalışırsa randıman alacağını bildiren, adına Kur'an denen kitabı göndermiş mi, göndermemiş mi? Mesela budur. Gerisi yalandır. Falanizm, filanizm, sosyalizm, efendim, kapitalizm, liberalizm, siyonizm, hepsi yalan. Rehber verilmiştir. Kılavuz kitap gönderilmiştir. Kılavuz insan, Hazreti Muhammed Mustafa gönderilmiştir. Başka kılavuz istemeyiz. İşte kılavuzu karga olanların hali meydanda. Kılavuzu karga olanlar. Bakın şu Türkiye'nin haline. Bakın şu dünyanın haline. Medeni dediğimiz ülkelere bakın, tamam. Sanayileşmiş. Almanya, Hollanda, Belçika, efendim işte neyse. İsveç, Norveç, İsviçre. Sanayileşmiş. Ama acaba İslam'ın anlattığı manada varlığını paylaşan, insanlarla ortaklaşan, huzurda, barışta birleşen, bütünleşen, insana hizmeti öne alan bir yapıya kavuşmuş mu? Kavuşmamış. Bundan bir süre önce Cemal Reşit Bey konser salonunda Fransa'dan gelip konferans veren Roger Garody anlattı. Roger Garody, büyük Fransız mütefekkiriyken Müslüman oldu elhamdülillah. Verdiği konferanslarla Avrupa kıtasında 80 bin Hristiyan Müslüman oldu bu adamın konferanslarıyla. Roger Garody halen yaşıyor. O anlattı. Avrupa teknik imkanlara ulaştı. Avrupa sanayileşti. Avrupa maddi refaha ulaştı. Avrupa maddeten kalkındı ama insanlaşamadı, insanileşmedi. Canavarlaştı. İnsanı öne almadı. Ve devam etti, misal verdi. Dedi ki Hollanda'da, Hollanda malum işte kalkınmış bir ülke her neyse. Hollanda'da 15 milyon insan nüfusu var. Çok kazanıyorlar, çok üretim yapıyorlar. Ama bu kazancı nereye veriyorlar? Kimlere yediriyorlar? Burası mühim. Paylaşmak mühim. Hollanda milli servetini, gayri safi milli hasılasını kiminle paylaşıyor? Sen buna dikkat edeceksin dedi. Ve izah etti. 15 milyon insan nüfusu var Hollanda'da. 23 milyon köpek nüfusu var. Bütün kazancını köpeklerle paylaşıyor. Gelin dibine basın böyle sanayişme. Hani insanlaşmak? Yeryüzünde gaye insandır, köpek değildir. O köpeklerin maması, o köpeklerin ilacı, iğnesi, köpeklerin banyosu, köpeklerin affedersin temizliği, korkunç. Bir devlet memurunun bir ayda aldığından fazla bir köpek masrafı yiyor. Böyle bir dünya istemiyoruz. Dünyada öyle diyor, şu anda Birleşmiş Milletler binasının kapısında giden kardeşlerimiz görmüşlerdir. Amerika'daki Birleşmiş Milletler'in binasının kapısında Şeyh Sadi Şiraz'ın bir yazısının İngilizce tercümesi var. Sadi Şirazi, büyük İslam mütefekkiri, Şiraz'da yetişmiş. Farsça tabii. İran'ın konuştuğu dile ne diyoruz? Farsça. Şu anda İran'ın konuştuğu kendi dili var. Farsça, Farisice. O sözünü, şiirini Sadi Şirazi Farsça yazmış. Okuyup kısaca manasını vereyim. Birleşmiş Milletler de getirmiş o sözü İngilizce'ye çevirip mermerine duvarının giriş kapısına asmış. Okuyorum. Beni Adem, aynen aslı bu orijinali. Beni Adem a'zayı yekti geren ki aferineş ziyek kuheren der uzvi bedert avered ruzigar diger uzuvhara nemanet karar. der mihneti digeran bigami, ne şayet ki namet ne end ademi. Farsça. Türkçesi şu. Beni Adem, beni Adem demek dedim hepimiz biliriz. Hazreti Adem'in çocukları. Yeryüzünde şu anda yaşayan 6 milyar insan inancımıza göre Hazreti Adem'in nesidir? Çocuklarıdır. Hepimiz beni Adem'iz. Atamız, dedemiz, ceddimiz o. Beni Adem demek dünyadaki insanların tamamı demek. Siyahı, beyazı neyse. Bütün Adem'in çocukları e'zai yekdi gelen birbirlerinin organları gibidir diyor. Organ. Bakın elimiz, ayağımız, dilimiz, damağımız, dişimiz, tırnağımız hepsi birer organ bunların. Yeryüzündeki insanların tamamı diyor Sadi Şirazi birbirlerinin eli ayağı gibidir, gözü kulağı gibidir, dili damağı gibidir, dişi tırnağı gibidir. Vallahi doğru. Niçin? Ki aferin işte, aferineş ziyek guheren hepsinin diyor yaratıldıkları cevher bir tek cevherdir ki o da topraktır. Topraktan gelip toprağa gidiyoruz. Gitmemek mümkün değil. Topraktan yaratılmış Hazreti Adem de cevheri tek. Öldüğümüz zaman da zengini, fakiri, büyüğü, küçüğü öldükten sonra nereye gidiyor siz söyleyin toprağa. Gitmemek mümkün değil. Bu akışı durduramazsınız. Yeryüzünün en büyük çekim kanunu ölümdür. Çekim kanunu var ya, ağaçlardan elma, armut yere nasıl düşüyor? Çekim kanunu var diye düşüyor. Fezaya çıkın, çekim kanunu kalkıyor. O füzenin, Skylab'in, gök laboratuvarı içinde çalışan ilim adamlarını bazen feza çalışmalarıyla ilgili döküman filmlerde görüyorsunuz. O füzenin içinde çekim kanunu olmadığı için, fezada çekim kanunu olmadığı için adamlar boşlukta ağaç yaprağı gibi dolanıyor mu, dolanmıyor mu? Çekim yok. Yeryüzünde bir sıçramayla 6 metre sıçrayan adam ay üzerinde, kamerin yüzeyinde, ayın üzerinde çekim kanunu çok az olduğu için bir sıçramada 60 metre sıçrayabiliyorsunuz. Çekim yok. Ama bunlardan daha müthiş olanı, yeryüzünde zengini de çeken, fakiri de, cumhurbaşkanını da, efendim temizlik işçisini, herkesi çeken, hiç kimsenin dışında kalamadığı bir çekim kanunu var. Bunun adına Kur'an-ı Kerim ne diyor? Ölüm, ölüm! Çekim kanunu. Hadi git erkek sen. Eğer bu çekim kanununu iptal etmek mümkün olsaydı, parayla, servetle, şirketle, holdikle bu ölüm denen kanunu, çekim kanununu dünyadan gitmemek için, dünyada kalmak için, dünyaya kazık kakmak için, ölmemek için servet mümkün olsaydı, holding mümkün olsaydı, vallahi şu son zamanlarda ölen Vehbi Koç bütün servetini verirdi, gitmek istemezdi. Ama tıpış tıpış gitti. Erkekse gitmesin bakayım. Çekim kanunu ben buna derim. Çekmediği, çekemediği kimse yoktur. Müslümanlar hesabımızı doğru yapalım. Bir Müslüman diğer bir Müslümana karşılıksız çek verirken bile bile vallahi tahsili mümkün olmayan çek veriyor adam ya. Vay şerefsiz adam ya. Bile bile çek veriyor. Karşılığı yok. Ama Allah'ın çekim kanununu bir saniye hatırlasa karşılıksız çek verebilir mi veremez mi soruyorum. Veremez. Versin bakalım erkekse hesap verecek. Bütün felaket buradan kaynaklanıyor. İşte yeryüzünün nizamını, düzenini, şartlarını, imkanlarını ve insanların halini, yolunu tanzim eden, tertip eden, tanzif eden bizzat Cenab-ı Hak olduğunu, habitatın sahibinin Birleşmiş Milletler'in Allah olduğunu anlatmaya çalışıyorum. Sözü bitireyim. Bütün insanlar topraktan yaratılmış olduğuna göre cevher tektir diyor. Ger uzvi bedeld avered ruzigar, günün birinde bir insanın organlarından bir tanesine bir ağrı saplansa, bir acı, bir ağrı gelip saplansa, diğer uzuvhara ne manet karar. O insanın parmağına bir çivi batsa mesela, bir iğne batsa, bıçak kesse, organlardan biri rahatsız olsa, diğer uzuvhara, diğer organlar da o ağrıyı, sancıyı paylaşır, o insanın bütün vücudunda düzen, nizam kalmaz, hepsi ağrır. İnsanın gözüne bir çöp düşse, o insanın bir tek gözüne düştüğü çöpten, o insanın bütün vücudu rahatsız, eli, ayağı, gözü, kulağı rahatsız olur mu olmaz mı? Vallahi olur. Bir organa gelen zarardan diğer organına da zarar görüyor. Buradan meseleyi almış hele şey Sadi Şirazi, devam bitiriyorum. Ger tu mihneti digeran bigami. Bakın bigam demek gamsız, gamsız, alakasız demek. Gamsız adam, bigami. Ey insan diyor, eğer sen yeryüzündeki insanlardan nerede olursa olsun bir tanesinin ızdırabına, derdine, sıkıntısına, zahmetine, eziyetine eğer gamsız kalırsan, işsizlerin karşısında, hastaların, ilaç bulamayanların, doktora gidemeyenlerin, beslenemeyenlerin, sağlık meselesini çözemeyenlerin, okuyamayanların, kışın evine odun kömür alamayanların, yazın şu anda hala evine sebze meyve 450 bin liradan et alamayanların derdine, azabına, ızdırabına, zilletine, fakirliğine, çaresizliğine gamsız, ilgisiz, alakasız kalıyorsan, ne şayet ki namen nehend Adem'i, sana vallahi insan demek caiz değildir diyor. Sana insan demek caiz değil. İşte böyle bir anlayış içinde yeryüzünde habitat olacaksa, insanlığın huzuru, barışı, işsizliğin önlenmesi, açlığın, yokluğun, kıtlığın, darlığın, terörün, anarşinin ortadan kalkması isteniyorsa, Allah'ın yeryüzündeki habitat kanunlarına, Allah'ın koyduğu esaslara riayetin şart olduğunu anlatmaya çalıştım. Allah bu istikamete gelişmeyi bize nasip eylesin. Böylece ezan okundu, dersimiz de bitmiş oluyor. Allah nasip ederse önümüzdeki cuma buraya Hasan Gümüşoğlu namıyla ilçemizde görevli bulunan vaiz kardeşimiz gelecek önümüzdeki cumaya. Ben de Türk İş bloklarındaki Mehmet Uslu Camisi'nde olacağım inşallah Teala. Kardeşlerimiz soruyor, nerede olacaksın diyorlar, onu söylüyorum. Demek gelecek cuma burada Hasan kardeşimiz, hocamız olacak. Ben de Türk İş bloklarındaki Mehmet Uslu Camisi'nde olacağım. Yine meselelerimizi izah etmeye günümüz, gücümüz, ağzımız, elimiz, ayağımız yettiği sürece devam edeceğiz. Hak Teala cümlemizi rıza ve rahmetinden ayırmasın. Şu güzel sitemizi helal kazançlarla kazanıp davayı, dini, hakka hizmet etmeye amade eylesin. Uzaktan yakından kalkıp gelen şurada huzur-u ilahiye gelen kardeşlerime de Rabbim huzur ikram eylesin. Cennet nasip eylesin. Cemalullah ikram eylesin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. El Fatiha.